आदर्श तलवार, स्कॉट गोटो। मिचियो नाम का एक लड़का सेंसेई मासा एक मास्टर तलवारबाज का जमुरा है। वे एक शानदार समुराई तलवार को गढ़ने और आकार देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं करते हैं। हर कोई उस तलवार को खरीदना चाहता है और उसका मालिक बनने को उत्सुक है, लेकिन सेंसेई को पता है कि वो तलवार हर किसी के लिए नहीं है। जैसे ही प्रत्येक उम्मीदवार दावा करने के लिए आता है, मिचियो खुद से पूछता है, उस तलवार के लिए सबसे योग्य कौन है? आदर्श तलवार, स्कॉट गोटो। सेंसेई मासा एक मास्टर तलवार बनाने वाला था जो पूरे जापान में मशहूर था। उनकी तलवारों को अब तक की सबसे बेहतरीन तलवारों में से एक माना जाता था। सेंसेई और उनके जमुरे मिचियो ने अपनी तलवार बनाने में अनगिनत दिन और घंटे बिताए। उन्होंने ब्लेड को आकार देने के लिए धातु को बार बार गर्म किया और हथौड़े से पीटा। फिर उन्होंने पॉलिश किया और उसे एक रेजर ब्लेड की किनार की तरह तेज धार दी। सेंसेई और मिचियो ने बहुत सावधानी बरती और अथक प्रयास किया और हर पहलू पर गौर से ध्यान दिया। एक बार तलवार पूरी हो जाने के बाद मास्टर और जमुरे दोनों ने दोषों के लिए तलवार का निरीक्षण किया। शानदार, मिचियो ने कहा जब उसने और सेंसेई ने अपनी नवीनतम रचना का अध्ययन किया। यह एकदम आदर्श है। नहीं, सेंसेई ने उत्तर दिया। उसकी आंखें अभी भी ब्लेड पर थी। कुछ भी वास्तव में आदर्श नहीं होता, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सुधार किया जा सकता है। याद रखना कि तुम जो कुछ भी करो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और आगे बढ़ते रहना और लगातार सीखते रहना। हाँ सेंसेई, मिचियो ने अदब से झुकते हुए उत्तर दिया। हालांकि, सेंसेई ने कहा, हाँ तुम यह जरूर कह सकते हो कि यह मेरा सर्वश्रेष्ठ काम है। सेंसेई मिचियो की ओर मुड़ा और उसने पलकें झपकाई। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। देखो, अभी कठिन काम बचा है, मास्टर ने आह भरते हुए कहा। इस तलवार के लिए एक सही मालिक की तलाश। लेकिन सेंसेई, जमुरे ने उत्तर दिया, शहर में सैकड़ों लड़ाकू बाके यानी समुराई हैं। वो काम कठिन नहीं होना चाहिए। कई हैं, सेंसेई ने उत्तर दिया, लेकिन वे सभी योग्य नहीं हैं। अधिकांश ठग हैं और धमकियां देने वाले बकैत जो उसूलों का पालन नहीं करते। तलवार किसी समुराई की आत्मा होती है। एक न्यायपूर्ण तलवार को एक उचित मालिक ही मिलना चाहिए। नई तलवार की खबर तेजी से फैली। जल्दी एक समुराई उसे खरीदने आया। एक सुबह जब मिचियो प्रवेश द्वार की सफाई कर रहा था, तब अचानक वो अपने पैरों पर से उठ गया। एक विशालकाय आदमी ने मिचियो को केवल एक हाथ से हवा में ऊंचा उठा दिया। अपने मालिक से कहो, आगंतुक ने छोटे जमुरे को हिलाते हुए कहा, कि महान कात्सुओ यहाँ तलवार खरीदने आया है। और फिर उसने मिचियो को वापस उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। क्रूर दिखने वाले आदमी को घूरते हुए मिचियो एकदम चौंक गया। फिर, हाँ सर, कहने के साथ वो नीचे झुका। वो कितना बलवान और आत्मविश्वासी है, मिचियो ने सोचा। फिर वो सेंसेई को खोजने के लिए अंदर दौड़ा। ऐसा ही कोई महान योद्धा हमारी तलवार के योग्य होगा, उसने सोचा। मैंने सैकड़ों आदमियों को आसानी से हराया है, सेंसेई के साथ बैठते ही कात्सुओ ने दहाड़ते हुए कहा। मैंने अनगिनत गांवों पर कब्जा किया है। गांव वाले मुझे देखते ही डर से भाग जाते हैं। मैं ही केवल शक्तिशाली हूं और आपकी उत्तम तलवार के लायक हूं। तब क्या होगा, सेंसेई ने पूछा, अगर गांव वाले आपके लिए काम करने से इनकार कर दें? हा, कत्सुओ गुस्से में चिल्लाया, तब मैं उनके घरों को जला दूंगा और मुझसे सवाल पूछने के लिए मैं उनका सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मुझे क्षमा करें, सेंसेई ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन आप इस तलवार के लिए बहुत क्रूर और अभिमानी हैं। आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। कत्सुओ गुस्से में था। वो उस्ताद और जमुरे को श्राप देता हुआ अपने पैर पटकता हुआ तलवार बनाने वाले के घर से बाहर निकल गया। पहले तो मिचियो सेंसेई के फैसले से हैरान हुआ। हालांकि कुछ देर विचार करने के बाद उसने महसूस किया कि विनम्रता से पैदा की गई तलवार उसी व्यक्ति के पास जानी चाहिए जो वास्तव में विनम्र हो। अगली सुबह मिचियो दरवाजों की सफाई कर रहा था कि तभी चार आदमी एक पालकी को लेकर उसके सामने आकर रुके। पालकी कई नौकरों और पहरेदारों से घिरी हुई थी। फिर पार्टी का हर सदस्य सम्मान से नीचे झुका। उसके बाद एक कीमती कपड़े पहने हुए एक आदमी कुर्सी से उठा। अपने मालिक से जाकर कहो, नौकरों में से एक ने चिल्लाया, कि महान टोडा यहाँ पर प्रसिद्ध तलवार खरीदने के लिए आए हैं। मिचियो ने महान टोडा की ओर देखा, जिन्होंने एक बार भी अपना मुंह मोड़कर उसकी ओर नहीं देखा। फिर मिचियो ने नौकर को प्रणाम किया और अंदर चला गया। कितनी सत्ता है, इतने सारे लोग इसकी सेवा कर रहे हैं, मिचियो ने सोचा। ऐसा कद्दावर व्यक्ति हमारी तलवार का जरूर योग्य हो। मेरे पास बहुत अधिक राजनीतिक शक्ति और प्रभाव है, महान टोडा ने सेंसेई को समझाया। मेरे पास सैकड़ों नौकर और योद्धा हैं जो मेरी हर आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे जैसा महान व्यक्ति ही इस तरह की एक आदर्श तलवार के लायक है। अच्छा, आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? सेंसेई ने पूछा। मैं युद्ध में लड़ाई कभी नहीं, महान टोडा ने उत्तर दिया। मैं इस काम को अपने सैनिकों पर छोड़ता हूं, यह मेरे महान पैदा होने का सौभाग्य है। मुझे क्षमा करें, सेंसेई ने उत्तर दिया। आपने अपने लिए कुछ भी नहीं कमाया है, यह तलवार आपके लिए नहीं है। आपका यहां आने के लिए धन्यवाद। अपमानित और घबराया हुआ महान टोडा जल्दी से तलवार बनाने वाले के घर से चला गया। फिर से मिचियो हैरान था, लेकिन बहुत सोचने के बाद उसने महसूस किया कि कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति ही कड़ी मेहनत से बनाई गई तलवार का हकदार होना चाहिए। अगले दिन जब मिचियो प्रवेश के फर्श को पॉलिश कर रहा था, तब एक नन्ही घरेलू मक्खी उसे लगातार परेशान कर रही थी। तभी एक आगंतुक बाहर से आया जिसने मिचियो को चौंका दिया। उस अजनबी का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था, फिर भी उसकी आंखें गर्म अंगारों की तरह सुलग रही थी। क्षमा करे, वो आदमी फुसफुसाया, मेरा नाम केंसिन है। मैं एक लड़ाकू हूं। मैं तुम्हारे मालिक से उनकी तलवार खरीदना चाहता हूँ। हाँ सर, मिचियो ने उस मक्खी को झपटने की कोशिश करते हुए कहा जो उसे परेशान कर रही थी। फिर एक झटके में केंशिन ने अपनी तलवार खींची और एक बार से उसने मक्खी को आधे में काट दिया। फिर उसने अपनी तलवार को वापस म्यान में रख दिया। मिचियो उस बहादुर लड़ाकू को विस्मय से घूरता रह गया। फिर वो झुका और अपने मालिक को खोजने गया। निश्चित रूप से सेंसेई को यह लड़ाकू पसंद आएगा, मिचियो ने सोचा। इतना शांत और बहादुर, उसे वो एकदम सही उम्मीदवार लगा। मैंने अपना जीवन केंजेत्सु को समर्पित कर दिया है, लड़ाकू ने सेंसेई से कहा। मेरे लिए जो कुछ भी मायने रखता है वह है युगल युद्ध जीतना और अपने कौशल को परिपूर्ण कर। केवल मेरे जैसे समर्पित योद्धा के पास ही ऐसी सिद्ध तलवार होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि शोगुन और लॉर्ड्स आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? सेंसेई ने पूछा। मुझे राजनीति या ऐसे तुच्छ मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, केंशिन ने कहा। मुझे केवल जापान में सबसे अच्छा तलवारबाज बनने की परवाह है। मुझे क्षमा करें, सेंसेई ने उत्तर दिया। आप समर्पित हैं, लेकिन आप स्वार्थी भी हैं। यह तलवार आपके लिए नहीं। आपका आने के लिए धन्यवाद। फिर केंशिन ने अपना सिर फर्श की ओर झुकाया और चुपचाप चला गया। एक बार फिर मिचियो हैरान रह गया। तब उसने महसूस किया कि देखभाल और चिंता से पैदा हुई तलवार उसी के पास जानी चाहिए जो दूसरों की भी परवाह करता हो और न ही केवल अपनी। दिन बीतते गए और कई अन्य आगंतुक आए, लेकिन कोई भी सही नहीं था। वे सभी या तो बहुत क्रूर या विशेषाधिकार प्राप्त थे या तो बहुत स्वार्थी थे। इन लोगों से मिलते जुलते थककर सेंसेई और मिचियो ने बाजार जाने के लिए एक दिन की छुट्टी ली। मीठी कैंडी को कुतरते हुए वे दुकानदारों के पास से गुजर रहे थे जो मछली और सब्जियों से लेकर व्यंजन और खिलौनों तक सब कुछ बेच रहे थे। उस्ताद और सागिर दोनों ही भीड़ के उत्साह का आनंद ले रहे थे। तभी एक बड़ा आदमी आनन फानन में उनके पीछे से निकलकर भागा। पकड़ो, चोर, एक दुकानदार चिल्लाया। इससे पहले कि सेंसेई और मीचो कुछ पर कर पाते, एक युवक ने चोर का रास्ता रोक दिया। वो युवक चोर से बहुत छोटा था, लेकिन उसका शरीर ताकतवर लग रहा था और उसके पास दो तलवारें थी, एक लंबी और एक छोटी जो उसकी बेल्ट में फंसी हुई थी। कृपया तुरंत पैसे वापस करो, युवा समुराई ने उस चोर से कहा। मेरे रास्ते से हटो और यहां से भागो, चोर चिल्लाया। फिर उसने एक बड़ा चाकू निकाला और समुराई पर वार किया। युवा योद्धा ने जल्दी से चोर को निहत्था कर उसे बेहोश कर दिया। उसने अपने हाथ से एक बार भी अपनी दोनों तलवारों को नहीं छुआ। मिचियो चकित था। सेंसेई ने अनुमोदन में अपना सिर हिलाया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, दुकानदार ने समुराई से कहा। कृपया इन सिक्कों को इनाम के रूप में रखें। समुराई ने उत्तर दिया, सही काम करने के लिए किसी को पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। आपका धन्यवाद, परंतु मैं ये पैसे नहीं दे सकता। जैसे ही युवा समुराई चला गया, सेंसेई ने मिचियो की ओर रुख किया और कहा, जाओ और उस युवा को हमारे घर में आमंत्रित करो। उसे बताओ कि हम कौन हैं, लेकिन उसे यह मत बताना कि उससे क्यों मिलना चाहते हैं। मिचियो ने सिर हिलाया और मेहमान को बुलाने चला गया। सेंसेई तैयारी के लिए घर की ओर गया। थोड़ी देर बाद जब समुराई अपने घर में सेंसेई के साथ बैठा, तब मिचियो ने गर्म चाय उड़ेली। मेरा नाम ताकेशी है, युवक ने झुकते हुए कहा। मैं एक निम्न श्रेणी का समुराई हूँ। आपके यहाँ आने मेरे लिए एक सम्मान की बात है। सेंसेई मासा, आपके काम का पूरे जापान में सम्मान है। नहीं, मैं तुमसे मिलकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, सेंसेई ने झुकते हुए उत्तर दिया। लेकिन मुझे बताओ कि तुमने आज उस चोर से लड़ते हुए अपनी तलवार क्यों नहीं खींची? मुझे वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ताकेशी ने उत्तर दिया। किसी को बेवजह चोट पहुंचाना ताकत नहीं, कमजोरी होती। मैं आज अपनी तलवार खींचकर उसका अनादर करता, और तलवार का अनादर करना आत्मा का अनादर करना होता। मीचियो चुपचाप बगल में बैठ गया और मुस्कुराते हुए युवा समुराई की बातें सुनता रहा। तुम स्पष्ट रूप से बहुत कुशल हो, सेंसेई ने कहा। मैं अभी भी पूरी तरह से कुशल नहीं हूं, ताकेशी ने उत्तर दिया। युद्ध की कला सीखना कभी खत्म नहीं होता, और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं प्रतिदिन प्रशिक्षण लेता हूं और अभ्यास करता हूं। तुमने आज आज उस दुकानदार की मदद क्यों की? निश्चय तुम उस दुकानदार को पहले से जानते होगे, सेंसेई ने पूछा। ताकेशी ने कहा, मेरे पास मदद करने की शक्ति थी, और जब किसी के पास शक्ति हो तो उसे दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, सेंसेई ने उत्तर दिया। आप वही हैं जिसे हम ढूंढ रहे थे। मिचियो ने नवीनतम बनाई तलवार सेंसेई को सौंप दी। सेंसेई ने उसे ताकेशी को भेंट किया। तलवार को देखकर युवा समुराई अवाक रह गया। मिचियो ने अपने मालिक के निर्णय को पूरी तरह से समझा और फिर वो बैठ गया। इस तलवार को अपने पास रखो, सेंसेई ने कहा। इससे तुम्हें एक योद्धा और एक व्यक्ति के रूप में अपने मन, शरीर और आत्मा को विकसित करने में मदद मिलेगी। ताकेशी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी। मैं इस बेशकीमती उपहार के योग्य बनने का प्रयास करूंगा, उसने अपना सिर फर्श पर झुकाते हुए कहा। सेंसेई और मिचियो ने ताकेशी को विदाई दी और उसे जाते हुए देखा। आओ मिचियो, सेंसेई ने कहा। क्या अब अगली तलवार पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है? जमुरे ने पूछा। सेंसेई ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने प्रशिक्षु की ओर रुख किया। वो वापस मुस्कुराया और स्वीकृति में उसने अपना सिर हिलाया। दोनों झुके और लोहे की बट्टी की ओर चल दिए। प्राचीन जापान में तलवार बनाना। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आधुनिक समय तक जापानी संस्कृति में तलवार बनाने का एक लंबा और विविध इतिहास रहा है। मैंने इस कहानी को 1500 के दशक के अंत में तोकुगावा शोगुनेट की शुरुआत में सेट किया है। शोगुन ने 650 से अधिक वर्षों तक जापान पर शासन किया। उनकी इच्छा को समुराई या योद्धा वर्ग द्वारा लागू किया जाता था। समुराई तलवार बनाना एक पवित्र कला थी। तलवार को समुराई की आत्मा माना जाता था, और वो उसके सम्मान और चरित्र का प्रतिनिधित्व करती थी। कोई जापानी तलवार निर्माता समुराई की तलवार बनाने से पहले अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए अक्सर ध्यान, उपवास या प्रार्थना करता था। केवल समुराई को तलवारों की एक जोड़ी यानी दो तलवारें लेकर चलने की अनुमति थी। उनमें से एक लंबी और एक छोटी होती थी। यद्यपि वे इस कहानी में वो बात स्पष्ट नहीं होती, पर जापानी तलवार बनाने में कई अलग अलग शिल्पकार शामिल होते थे। स्वॉर्ड स्मिथ मुख्य बॉडी बनाता था, पॉलिशर्स ब्लेड को तेज करते थे, लकड़ी के कुशल बढ़ई म्यान बनाते थे, और अन्य कारीगर तलवार के गार्ड का निर्माण करते थे। जापान में गुरु, चेले या उस्ताद जमुरे के बीच संबंध पश्चिमी मॉडल से बहुत अलग होते हैं। चेला जमुरा अपने गुरु से लगभग कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता। प्रशिक्षु आमतौर पर पीछे खड़ा होकर गुरु को सिर्फ देखता है। यही कारण है कि मिचियो को अपने खुद के निष्कर्ष निकालने के लिए छोड़ दिया गया था कि तलवारबाज को सेंसेई की मंजूरी क्यों नहीं मिल रही थी। इस कहानी में मैं उन पारंपरिक भूमिकाओं पर खरा उतरना चाहता था जो प्राचीन जापान में प्रशिक्षु और गुरु निभाते